مات بکری خپل سر چی خری دا غری دا لوڑ غر سارا دی غویر لخ کر سارا دی غویر لخ کر سارا راغلی غلیم گای از ما وطن تا دیر هنر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مات بکری خپل سر چی خری دا غری دا لوڑ غر سارا دی غویر لخ کر سارا دی غویر لخ کر سارا راغلی غلیم گای از ما وطن تا دیر هنر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا چاچی پخ پل سر زما وطن تارا دنگلی دی مونگ پا اردا غلی دی مونگ پا اردا غلی دی ما دشنو او برا گستر گو دلتا پر زوالی دی سمرا چی را غلی دی سمرا چی را غلی دی هر یو یر غلگر نا پریکاوام سر پو خنجر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مات بکری خپل سر چی خری دا غری در وڑ غر سارا دی غویر لخ کر سارا دی غویر لخ کر سارا راغلی غلیم گای از ما وطن تا دیر هنر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا دی باتور ملت می کالا سر چاہتا ٹیٹ کڑائی دائی ہر دکھ من مستڑائی دائی ہر دکھ من مستڑائی دائی ہر امپراتور دلتا منگلا لاسا اپو تڑا لائی دائی چاچی تیرائی کڑائی دائی چاچی تیرائی کڑائی دائی پاتی ہاڈو نا دی ہر غر کی ہر نختر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مات بکری خپل سر چی خری دا غری در وڑ غر سارا دی غویر لخ کر سارا دی غویر لخ کر سارا راغلی غلیم گای از ما وطن تا دیر هنر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا خوارشی پیرنگ گایا تاریخ و لازلی دلائیم ها غایم غخت لائیم ها غایم غخت لائیم یم منصور دا حق پو سر دا دار سر تا خاتا لائیم طول جہان مانا لائیم طول جہان مانا لائیم پھر دیشو میوان مخمن کی بیا غازی اکبر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مات بکری خپل سر چی خری دا غری در وڑ غر سارا دی غویر لخ کر سارا دی غویر لخ کر سارا راغلی غلیم گای از ما وطن تا دیر هنر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا بیا با ما دے ورکری دا غازی او مجاہد ملت شیبا دا زلدل بی پت شیبا دا زلدل بی پت بیا با ما دے ورکری دا غازی او مجاہد ملت شیبا دا زلدل بی پت شیبا دا زلدل بی پت تا غیرت قوم با در تا وکڑی بیا ملی وحدت شیبا طول پا میر حیبت شیبا طول پا میر حیبت لو بی با مرغار کا وی پوگ و خوستا ٹا ٹا خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مات باکڑی خپن سر چه خری دا غری دلوڑ غر سارا دیغو یور لخ کر سارا دیغو یور لخ کر سارا رغلی غلیم گای از ماوات تر دیر هنر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا دلتا زمزم بی دان از منو دا هر چا پخلا وای لا ایلا پخلا وای لا ایلا پخلا زرکی جذب دی قدم اخر دا وفا پپلا مخکی زین شاتتلا مخکی زین شاتتلا تا پنجا کڑا خاخا بیو کفا غزن فر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مخشوی غٹ خاطر سارا مات باکڑی پن سر چی خری دا غر دلوڑ غر سارا دیغو یور لخ کر سارا دیغو یور لخ کر سارا رغلی غلیم گای از باوات هنر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا دیوال اسمات کڑی ڈیر پلاکونا دا کفارو دی لاتری پچی غارو دی لاتری پچی غارو دی وائی حبیبی چی آتا ویخ دی لبایدارو دی جنگ تا ناس پلارو دی جنگ تا ناس پلارو دی اخلی انتقام را وعدی طول مولا عمر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا اخلی انتقام را وعدی طول مولا عمر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مات باکڑی پر سر چی خریٹا غری دلوڑ غر سارا دیغو یور لخ کر سارا دیغو یور لخ کر سارا راغلی غالیم گای از ماوات تر دیر هنر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا مخشوی غٹ خطر سارا